Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam. Alâ seyyidil murseline Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ecma'in. Şifa-ı Şerif dersimizin kalan bölümünde Allah-u Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de ahlak bakımından bütün üstün sıfatları topladığına dair işte affına, safhına, acele ceza vermemesine, görmezden gelmesine vesaire güzel ahlakına delalet eden rivayetleri zikrettiği bapta Gazi Uyaz Hazretleri'nin kaldığımız yerden devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başına gelen birçok hadisede yani tehlikelerde vesairede yakalanan insanları affetmiş ve kendisine kötü muamele yapan, kaba davranan insanlara müsamaha etmiş. Böylece de وَاِنِّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Habibim elbette şüphesiz sen çok büyük bir ahlak üzeresin. Ayet-i kerimesinin manasını bil fiil izhar etmiştir. Yani göstermiştir. Bunun misalleri zikredilirken geldiğimiz noktada yani rivayet bakımından 181. rivayete gelmişiz. Burada Şifa-ı Şerif'i bazı tahkikçiler tabii numaralamıştır. Bu numaralardan yani rivayet farklı rivayetlere geçince numara koyuyor yani kaç rivayet var, kaç hadis var diye. O tabii eski kitapların adetlerinde yoktu da sonraki tahkikçiler güzel yapıyorlar tabii. Kolaylık bakımından 181. rivayete geldik. Orada buyuruyor. Dersimiz de burada kaldı. Geçen hafta biraz sinirlendik ettik başımıza gelenlere tabii. Ders uzun gitmedi. Onun için bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve ca'e geldi kime hu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Kim geldi? Zeyd ibn-i Sa'nete. Zeyd ibn-i Sa'ne. Tabii şimdi biz ne diyoruz? Radıyallahu teala diyoruz. Çünkü sonra Müslüman oldu. Sonra Müslüman olması hasebiyle radıyallahu anh diyoruz. Bu zat Yahudi alimlerinden yani ahbardan bir habr idi. Yani büyük bir alim idi. Müslüman olan Yahudi alimlerinden sayılıyor ve sahabidir tabii. Müslüman olup da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü zaman zaten sahabi oluyor. Radıyallahu teala anh. İlim bakımından Yahudi alimlerinin en büyüğüydü ve mal bakımından da en fazla mala sahip olanıydı. Çok güzel Müslümanlığı yaşadı. Müslüman olduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle harplerde ve birçok olaylarda bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk seferinden dönerken işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına da az kalmış idi zaten. Tebuk seferinden dönerken bu zat da vefat etti. Herhalde Tebuk seferine çıkmıştı diye biliyorum. Yolda vefat etti herhalde. Yolda defnedilmiştir. Medine'ye dönüş yolunda. Bu zat geldi Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Kable İslamihi, Müslüman olmadan evvel ödemesini istiyordu. Hu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den neyi deynen borcunu. Öyle borç ki aleyhi Efendimiz'in üzerindeydi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde bir borç var. Bu kişiden borç almış. Sonra tabii borç alınırken biliyorsunuz müddet konuluyor. Bu müddet daha dolmamış idi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisi için almadığı burada zikrediliyor. Bir gün Ali Efendimiz de yanındayken bir adam geldi. Bedevi tipli. Dedi ya Resulallah felancalar Müslüman oldular. Beklentileri şuydu ki Müslüman olurlarsa bol bol rızıkları gelecek. Hani Müslüman olursak Allah bol rızık verir. Fakat işte imtihan Medine'ye hicrette de yani sahabe-i kirama muhacirlere işte havası yaramadı. Mekke'nin havasına alışanlara çok hastalıklar oldu yani. Bu bir imtihandır. İnsan bir ibadet yapar, bir fazilete erer. Fakat öyle her işi yolunda gitmez yani. Her işi yolunda gitmeyince de yanlış yoldayım zannetmesin. Çünkü Estağfirullah ve minen nas men ya'budullah ala harf. İnsanlardan öylesi var ki Allah'a ibadet ediyor ama dingil üzere yani kenarda. Feyne sahabe hayrun itmen nebi. İşte mal, mülk, sağlık, sıhhat, bolluk, mutluluk gelirse çok güzel. Bu din ne güzelmiş ya, Müslüman olduk, rahat ettik der. Ama bu hep böyle gitmez. Veyne sahabetü fitnetünün kalebe alâ veccih. Bu sefer bir hastalık gelir, karısı ölür, çocuğu ölür. İşte yani şimdiki hesapta dükkanı yanar, işi bozulur, iflas eder, arabası kaza yapar falan falan. Bu sefer tersine döner. Yani kafirliğe döner. Ne manada? Ya bu ne biçim din ya? Biz gavurken yiyorduk, içiyorduk, mutluyduk. Veyahut da namaz kılmıyorken iyiydik. Ya hanım açıkken, erkeklerle bir arada karışık yemek yerken, içerken falan bir şeyimiz yoktu. Sonra dönüş yaptık. İşte kadın çarşaf giydi veya adam sakal bıraktı, cübbe giydi veya namaza başladı veya içkiyi bıraktı falan. Biz bekliyorduk ki hani Allah daha mutluluk ve daha bolluk, bereketler. Ama ne oldu? Tersine oldu. Beklentimiz, işler bozuldu. O zaman işleri yolunda gitse, ya bu din çok iyiymiş. İşleri terse çıkınca, bu nasıl din ya? Göya dönüş yaptık, daha beter olduk. Rızkımız azaldı, işten atıldık falan. Bu imtihandır. Ama sen geri dönersen, Allah muhafaza eski kafirliğine veya bir namazlığına veya serhoşluğuna veya tesettürsüzlüğüne, çıplaklığına dönersen hasirat dünya vel ahiret. Dünyayı da kaybetti, ahireti de kaybetti. Zalike vel husranul mubin. Bu aşikar bir zarardır. Onun için imtihanlara sabretmek lazım. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz ile Resulullah Efendimiz giderken sallallahu aleyhi ve sellem bir yere bedevi kılıklı bir zat geldi. Dedi ya Resulallah falan oğullarının karyesi yani kasabanın tümü Müslüman oldular. Fakat onların beklentisi şuydu ki Müslüman olurlarsa rızıkları bol gelecek. Yani oralarda biliyorsunuz yağmur kıtlığı var. Yağmur olursa yeşillik oluyor, bir şey oluyor işte. Hayvanlar yiyor, develer yiyor. O zaman koyun çok var Medine'de. Koyun keçi var. Hayvanlar var, deve var. Şimdi onlara kıtlık vurdu, şiddet vurdu. Korkuyorum ya Resulallah bunlar dinden çıkar. Yeni Müslüman olmuşlar çünkü. Telden tutuyorlar yani. İmtihan. Sen onlara bir para göndersen, onları ihtiyaçsız bırakacak biraz efendim belki bir bolluk şey olur falan. O arada yağmur yağana kadar, bir rızıkları gelene kadar o şeyle artık neyse erzak veya para işte bir şey gönderirsen iyi olur dedi. Bunun üzerine o Zeyd ibn-i Sane denen zat daha Müslüman olmamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben dedi efendim senden işte şu kadar hurma sana vereyim. İşte kaç liralık olsun? 80 dinarlık olsun. 80 dinarlık hurma vereyim. O da duydu orada yani. Daha da Müslüman olmamıştı. Efendim madem bu adam böyle istiyor yani ver buna dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tamam dedi sen ona ver dedi yani parası benim üzerime yani ben ödeyeceğim demek istedi. Adama da dedi ki efendim ya'cil aleyhim biha ve ahithum. Çabuk bu 80 yani ne diyoruz? Onun tam bir şeyini söylemiyor. Vesk bir ölçü birimidir. Yani orada biliyorsunuz en muteber şeyde hurmayla insanlar tok kalıyorlar ve gıdası çok fazla. O kadar bir hurma işte ne kadarsa onu götürecek onlara. Çabuk götür de dedi biraz dedi medet olsun yardım olsun madem çok fakirlik var kuraklık var dedi. Yetiştir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de on sonra o Zeyd ibn-i Sane ile anlaştı. Yani sen burada efendim bunu senden aldık. Bizim seninle borcumuz oldu. Ne kadar zamanda ödeyeceğiz mesela? Yani rivayetlerde tam bir net söylemiyor ama diyelim 10 gün, diyelim 20 gün. Burada adı konuyor, günü konuyor çünkü sünnettir zaten böyle ne zaman ödersen öde şeklinde şeyler ne diyeyim sana uygun değildir yani. Çünkü yazı lazım sünnette, senet lazım. Çünkü adam inkar eder, reddeder. 10 liralık aldın, 20 liralık aldın der. Yani onun için İslamiyet Estağfirullah ya ehlüdin amenu ey iman etmiş kullar izâ tedâyentum bi deyn ilâ celin müsemmen fektubu. Ve muayyen belirli bir süreye kadar birbirinizden borç alıp verdiğiniz zaman velev nakdi olur, velev aynı olur yani. Hurma da olur, para olur. Ne aldıysan borç onu yazın. Kur'an-ı Kerim bunu emrediyor bize. Bu itibarla yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müddet tayin etti. Ettiler aralarında. Fakat bu müddet yani dolmasına bir veya iki gün kala, bazı rivayetlerde üç gün kala yani. Ama en azına gitsen yine bir gün var sürenin dolması. Anladın mı? 20. gün ödeyecek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyelim. 20 gün sonra. Diyelim. İşte 18. günü ve 19. günü o günlerde bu geldi. Zeyd ibn-i Sani, o Yahudi alimi geldi yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe-i kiramdan bir cemaatle beraber idi. Yanında bir cenazeye çıkmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin ölenlerine kadın, erkek, çoluk, çocuk hepsinin cenazelerine katılırdı. Onun için böyle her gün illa bir cenazeye gider, bir taziyeye gider. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep insanların sallallahu aleyhi ve sellem efendim yani merasimlere katılır yani onlarla beraber olur yani iyi günlerinde, kötü günlerinde. Davetlere icabet eder. Huyu öyle sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi sünnet yani. Bir cenaze çıktı. O cenazeye çıktı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeden de bir cemaat vardı yanında. Hazreti Ömer Efendimiz'in de orada olduğu anlaşılıyor. Rivayetten anlaşılıyor yani. İsmi özellikle geçiyor. Bu zat geldi. Borcunu isterken fecebede cezebe manasındadır cebezede. Fecebeze kuvvetle çekti. Tevbev Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elbisesini ammen gibi omzundan. Yani şimdi benim arkamdan gelsen cübbemi çeksen gibi yani böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir cübbe giymişti. Tabii o zaman böyle ince kumaşlar ve ince dokumalar zor tezgahlar şimdiki gibi. Nerede makineler? Onun için şeyler, cübbeler ve efendim gömlek diyelim, entari diyelim giyilen yani şeyler. Gömlek derken Arapçada kamis yani entari bu şimdiki uzun. Böyle bele kadar gömlek şeyi pek duyulmamış yani. Onlar da şey oluyor, iplikleri sert oluyor o zaman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde bir şey vardı. Cübbe vardı. Cübbede çizgili böyle efendim bazı rivayetlerde siyah renkliydi. Bazı rivayetlerde bazı çizgileri vardı yani kumaş düz kumaş değildi. Ve o sert idi. O zat geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkasından efendim çekti omuzundan elbisesini ve kade tuttu yakaladı. Bir mecami'i siyabihi yani elbisesinin efendim omuzla pazusunun arasında bulunan bölgeden böyle hani insanı böyle yakalıp da tutarlarken böyle sen ne yapıyorsun falan deyip sallarlar ya elbisesini böyle buralarını falan yakasını efendim şeyini toplayarak elbiselerin burasını sıktı böyle. Ondan sonra efendim ve ağlaza kaba konuştu yani ters konuştu sert konuştu lehu sallallahu aleyhi ve sellem efendimize haşin davrandı sonra böyle yüzünü de buruşturmuş. Sinirli bir şekilde sümme kâle ondan sonra dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kavminin toptanını katarak yani Kureyş kabilesini veya Abdülmuttalip oğullarını inneküm muhakkak siz ya beni Abdülmuttalip Ey Muttalip, Abdülmuttalip oğulları yani Efendimizin kabilesinin adı. Ey Abdülmuttalip oğulları, siz Mutul'ün borçlarınızı ödemeyi bilmezsiniz. Çok böyle efendim tehircisiniz. Yani alırsınız vermezsiniz. İşi ileri atarsınız, geciktirirsiniz. Borç ödemekte yani sözünüzde durmazsınız yani. Diye bir de Abdülmuttalip oğullarının tümünü yaptı. Bunun üzerine fentehera engelledi. Hu onu yani Zeyd ibn-i Sani'yi Ömer'u. Ömer radıyallahu efendimiz tabii sahabe topluluğunun içinde o işler ona düşüyor. İhaleler ona kalıyor. O hemen ona ne yapıyorsun sen dedi. Ve şeddede. O da şiddetli konuştu. Lev ona fil kavli. Sözde konuşmasında ona karşı o da sert konuştu. Dedi ya duvallah dedi. Ey Allah'ın düşmanı dedi ona. Tekulü azali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Resulullah'a böyle laf mı konuşuyorsun? Ve tasna'u bi ma ara. Benim gözümün önünde sen Resulullah Efendimiz'e böyle yapıyorsun. Ve tekulü lev ma asma. Bu duyduğum lafları sen söylüyorsun he? Kime söylüyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyorsun. Fevellezî ba'atehu bil hak. Onu hak ile gönderen Allah'a yemin ederim. Efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani izin vereceğini bilsem. Vereceğini bilsem yani kafanı kelleni uçururum. Ama işte yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan razı olmayabilir. Onun için yani duruyorum. Yoksa var ya senin kafan gitmişti şimdi dedi. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada yanında duruyor. Yetebessemu. Tebessüm ediyor. Yani gülüyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne ağır hakaretler etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç şey yapmadı yani. Hiç dertlenmedi, üzülmedi. Çünkü neden öyle şey diyor? Çok yumuşak huylu olduğundan. Bir de keşif, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem keşfediyor. Mevla'dan vahiy geliyor, ilham oluyor. Biliyor. Neyi biliyor? O Zeyd ibn-i Sane bunu ona neden yapıyor? Şimdi çıkacak birazdan neden yaptı. Onu Efendimiz bildiği için gülüyor yani. Hazreti Ömer onu bilmediği için sinirleniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Ömer'in sinirlenmesine de gülüyor. Yani ya Ömer sen de bilseydin burada ne dönüyor? Yani bu Zeyd ibn-i Sane bunu neden yaptı bana? Sen de böyle yapmazdın ama içinden diyor yani. Yapmazdın ama işte sen de bilmiyorsun benim bildiklerimi bilseydin demek istiyor. Ve tebessüm ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale o zaman dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kainat efendi. Ne buyurdu? Ene ben ve hüve o. Yani bu Yahudi alimi. Künnâ bizidik ilâ gayri hâzâ. Senin bu davranışından gayrine, başka bir davranışına, minke senden gördüğümüz bu davranıştan gayrine ehvece, daha muhtaçtık ya Ömer. Ey Ömer, böyle yapacağına başka bir şey yapmana daha ihtiyacımız vardı. Başka bir davranış ve tutum sergilemene daha muhtaçtık. Daha muhtaçtık. Onu yapmalıydın. Ne yapmalıydın? Te'muruni bana emretmeliydin. Şu ahlaka bakar mısınız? Ömer Efendimiz radıyallahu anh ve bütün sahabe ona canını verir ya. Öl deseler ölür ya. Ve o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar ümmeti ona diyor ki sen bana emretmeliydin. Neyi bi husnil kaza. Madem mevzu bilmiyorsun yani. Ben kaç günlüğüne borç aldım veyahut borcumun günü geçti mi? Hani sen ne demeliydin ya Resulallah? Madem borç aldın, güzelce ödeseydin ya, bana diyor böyle demeliydin. Niye vaktini geçirdin ya Resulallah? Demeliydin. Şimdi bizim hocalardan biri burnundan kıl aldırıyor mu? Adam Mehdi'yim diyor, Mesih'im diyor. FETÖ, Elyasek'e geldi şimdi ziyaret etti beni. Efendi Hazretleri'nin çok kadim dostu Buhara'dan, Taşkent'ten, Tacikistan'dan falan. O ne dedi? Fetenyahu dedi. Ben de diyorum Netanyahu diyemiyor mu bu acaba? FETÖ'ye diyor, Fetenyahu diyor. Hakikaten Fetenyahu yani. Yani sen ona acaba yanındaki en büyük profesörler, hoca geçinenler ilahisler, ya hocam şöyle yap diyebilirler miydi? Adamı ne yapar? Almayın bir daha bunu, aforoz eder. Ondan sonra Mehdi olacak. Deccal olur ancak. Ahlak yok. Ahlak yok. Şimdi veya bizim hocalardan biri, yani yanında çalışanlardan veya okuttuğu talebelerden veya zamanımızın şeyhlerinden, müteşeyyihlerinden efendim biri müritleri böyle bir durumla karşılarsa adamı ne yaparlar? Adamı yaka paça tekme tokat götürürler. O da onlara ne yapıyorsunuz ya durun dokunmayın bile demez. Veya müritlerinden biri çıksa şeyh efendiye dese ki ya efendim bu adamın alacağı var mı sizde? Niye böyle yapıyorsunuz? Bunu ödeseydiniz ya dese. Diğer müritler ona ne yapar? Sen nasıl şeyh efendiye böyle konuşuyorsun lan? Şeyh de işine gelir. Bu ana böyle konuşuyor terbiyesiz. Bunu bir daha yanıma yaklaştırmayın. Yani birçok şeyhler böyledir. Ben bütün şeyhlere konuşmuyorum. Birçok şeyhler böyledir. Hocalar böyledir. Üstadlar böyledir. O ben ne üstadlar biliyorum yani. Üstadlar duyuyorum yani. Kimi ölmüş, kimi sağ. Lakapları üstad yani. Ama yanlarında onlara bir muhalefet et bakalım. Sana böyle dümdüz giderler. Ağızları da bozuktur bizim üstadların yani. Onun için nerede sünnet, nerede ümmet, nerede ahlak, nerede ashab, nerede gitti? Dinde ne alamet kaldı ya? Ha! Tanıyor musun böyle birini? Tanıyorum. Kimi tanıyorum? Mahmud Efendi Hazretleri'ni tanıyorum. Nasıl bir insandı? Böyle bir olay başına gelse, aynı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi çok ahlaklı davranır. Hiç sinirlenmez ki geldi. Ne olaylar oldu, insanlar neler dedi ona. Ne kaba insanlar, ne sabah insanlar, ne telbiyesiz insanlar geldi, geliyordu. Efendim böyle konuşma, pis konuşma, telbiyesiz davranışlar yapıyorlardı. Hiç aynı tebessüm eder, aynı böyle kahkaha yok. Dişini göremezsin yani böyle kahkaha yok, sessiz şekilde tebessüm eder. Aynı sünnete uygun ittiba eder. Ondan sonra mesela ben Efendi Hazretlerine şunu diyebiliyordum. Yani Efendi Hazretleri ne var? İşte bu sabah namazına cuma sabahı secde suresiyle insan suresi de kılmak sünnet. Yani siz de böyle kıldırsanız bunu yapmıyorsunuz bu sünneti veya bir şey diyebiliyorum. Bunu dediğim zaman çok mutlu olurdu. Ya öyle mi? Hadis-i Şerif'i oku bana. Oku. Tamam. Bundan sonra yapacağız Ahmet. Ya nerede böyle bir şeyh şimdi? Nerede böyle bir hoca şimdi? İşte tam Resulullah Efendimiz'e ittiba. Bir şey dediğin zaman hemen hak ise hakkı kabul eder. Çünkü kibir yok. Çünkü tevazu var. El kibru kibir nedir? Batarul hak. Hakkı reddetmek. Şefik gibi. Ne yaptı Şefik kocaman? Telefonda dinledi ses kaydını. Ruhul Furkan'a o adam hakaret ediyor. O hala diyor ki Ruhul Furkan'a demedi. Ya göz göre göre hakkı reddediyor. İşte kibir budur. Mütekebbir buna denir. Şefik kocaman. Marifet derneğindekiler. Bile bile hakkı reddettiler. Hadisleri, efendisleri hepsini kabul eder. Hadisleri reddetmez. Biliyorlar efendinin itikadını. Ama kalktılar bana uydurdu diyerek Ruh Efendi'nin tefsirine iftira atarak hakkı reddettiler. Nerede sünnet, nerede ümmet? Bunlardan mürit olur mu ya? Efendi Hazretlerinden ne öğrenmişler bunlar? Efendi sana biri gelse bir doğru, bir hakkı söylese bir şey söylese. Tamam hemen öyle yapalım. Bir kere abdest alıyordum mübarek. Ben de çocuğum yani. 9 yaşlarım, 10 yaşlarım yani. 8 yaşlarımda falan da ben ibriğini tutardım. Yani böyle 5 yaşımdan beri oralarda dolanıyorum yani. 7 yaşlarım, 8 yaşlarımda falan. O zaman aşağıda abdest alırdı işte İsmail Ağa'nın şatırvanında. O zaman da kuyu da vardı yanında. Oradan abdest alırken ibrikten mesela suyu döktürmezdi. Çünkü işimi kendim yapayım abdest. İşte kimseyi ortak katmayayım. Şey yapardı falan. Biz de havlu peşkir tutardık. Yanda dururduk, beklerdik, havlu tutardık falan. İbriğini bazen taşırdık. O arada ben işte çocuğum ya. Abdest alırken efendim o tabii şu kulakla sakal arasına ma beynel izari vel üzünü denir fıkıhta. İzar ile üzün arası. İzar bu sakalın şurası. İzar. Üzünde kulak burası. Beynel izar vel üzün şurası. Yani burayı da yıkamak farz. Yüze dahil şura. Böyle yapıyordu, böyle yapıyordu. Hızlı geçiyordu falan. Ben görememiş miyim, takip edememiş miyim? kuru mukavemet. Yani ben böyle yakından baktım. Yani su tabii bazı kere su tutmaz ki. Su kayar gider. Ben orada su aradım belki. Yani acaba su değmedi mi falan. Yani çocukluk işte. Ben hemen ne yaptım? Efendim şöyle parmağımla musluktan su mu aldım, ne aldım gittim efendim Hazretleri. Burasına su yap. Şöyle bir baktı. Abdestte de konuşmaz ya sünnet. Konuşmadı böyle baktı bir tebessüm etti falan. Allah seneler geçti. Ben dediğim 15-20 sen de 30. Seneler geçti. Bir gün yine abdest alıyor. Ben de başına havlumu tutuyorum. Şey diyorum yine camide. Böyle yaptı tam burasına geldi. Ahmet dedi. O günden beri burama dikkat ediyorum. Evliya mı arıyorsun kardeşim ya? Şeyh mi arıyorsun? Mürşit mi arıyorsun? Al sana Mahmud'u ben de aldım. Bunlar eşkıya olmuş ya. Laf denmiyor ya. Hak söylenmiyor ya. Yanındakilerin durumuna baksanıza ya. Şimdi ahlak. Vitir namazında sebbihüşmeyi üçe bölerdi. İkiye bölerdi. Birinci rekatta ve nüyessir rüküye kadar okurdu. İkinci de ve nüyessir rüküden sonra okurdu. Üçüncü de kulü Allah okurdu. Hadis-i şerifte de geçiyor ki sahih hadislerde. Birinci rekat sebbihüşmenin tamamı. İkinci rekat kulü el kafirun. Üçüncü rekat kulü Allah. Biz efendiye böyle rahattık yani. Çünkü o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıyla ahlaklanmış idi. Dedim ki efendi hazretleri sahih hadiste böyle geçiyor. Siz böyle yapmıyorsunuz. Tamam öyle yapayım. Ondan sonra devamlı bu şekil yaptı. Yine böyle seneler geçti. Bu dediklerim tabii bayağı bir 20 senelik, 30 seneden başlayan şey. Bayağı bir zaman geçti. Çok zaman. Bana dedi ki sen dedi şöyle yapmıyorsun. E benim yapmadığım çok zaten. Ben efendi hazretleri bir şeyi yapmıyorsa ben bin şeyi yapmıyorum. Onun için şimdi o da bana şöyle yap diyor bana şimdi. Derken ben beceriksiz adamım. Bildiğimle de ameli beceremeyen adamım. Ondan sonra bana kaç sene geçmiş ya? 15 mi 20 mi? Dedi bana sen bana dedi sebbihüşmeyi bir rekatta tek oku dedin. Şöyle. Ben amel ettim dedi. Sen de böyle yapacaksın. Niye amel etmiyorsun dedi. Ya kardeşim. Şimdi olsa müritler hemen derler. Ya sen Şeyh Efendi'ye hadis mi okuyorsun kardeşim? Şeyh Efendi Mevla ile görüşüyor. Resulullah'la uyanık görüşüyor. Sen kimsin derler. Hadis okumanı reddederler. Şimdiki zamanın şeyhleri var. Bayağı bir şeyhler. Yanına yanaşamıyorsun şeyhlere. Elini vermiyor ya. Şu anda en büyük tarikatlardan, Türkiye'deki en büyük tarikatlardan birinin şeyhi. Mübarek adam. Ben bir şey demiyorum. Hepsi evliyaullah ben. Ben eşkıya. Allah'ın şakî kullarında. Benim hürmetim sonsuz. Ama millete elini vermiyor musafahda ya. Yani olmaz ki. Olmaz ki. Sünnet musafaha. Ondan sonra sen diyeceksin ki efendim siz şöyle okuyorsunuz ama sünnette bu yok. Böyle okumanız lazım. Seni ne yaparlar müritleri? Kendi bir şey belki yapmaz. Ama yapanlara da iyi yaptınız terbiyesiz adam. Haddini bildirdiniz. Bana da hadis öğretmeye kalkmış falan. Efendim sen nasıldı? Ya bu hadisi biz görmedik mi acaba? Anlat anlat bize. Ne biliyorsan söyle. Kim gelse, hamal gelse aynı, kapıcı gelse aynı, profesör gelse aynı, başvekil gelse aynı. İnsana insan olduğu için değer veren bir insan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakiki varisi. İşte bak kainatın efendisi ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Biz burada siyer dersleri verip geç git için okumuyoruz. Hayatımıza tatbik edemeyeceksek ne yaradı? Bugün de başımıza geliyor. Bir insan bana gel şöyle bir hadis var sen bunu yapmıyorsun bilmem ne ben. Allah Allah hangi kitapta kaynağı ne? Maşallah derim. Yapmaya çalışacağım inşallah derim yani yapamasam bile adama hürmet ederim yani. Mesela benim de huyumda bu vardır. Bu da böyle vardır yani sen ne biliyorsun ya bilmem ne de demem yani. Eşin geçen gün dedin geçen hafta birkaç kişiye sohbette derseniz bana. Ama ben onu efendisinin ağzından dedim. Çünkü sen efendinin tefsirini tartışmaya açıyorsun. E sen kimsin efendinin tefsirini tartışmaya açıyorsun? Dünkü çocuklar dedim. E dünkü çocuklara hakaret için demedim. Çünkü efendinin yanında benim kadar bulunmadınız ve efendinin bu ustaki itikatlarının benim kadar şahidi değilsiniz. Ben senelerce, ne seneleri ya 20 sene 30 sene yan yana devamlı kitap okuduk. Ve devamlı yazdık. Her gün ya. Siz efendinin şimdi okutmadığı, vaaz etmediği bir dönemde yanında bulunuyorsunuz. 10 senedir diyorsunuz. 10 senedir bir sohbet buyurmuyor ki. Manevi makamlarında terakkiyatına devam ediyor. Mevla ile murakabe hali, Mevla ile ünsiyeti artmış, insanlardan ülfetini, Hacı Hani öyle derdi. Yani derdim Hacı Hani bu bu durum nedir yani efendisi böyle akşam. Ahmet Efendi derdi, istediğini konuşuyor, istediğine cevap veriyor şey diyor ama efendim, biz de cevaplar alıyorduk ama bazı insanlara falan tanıtıyorlar da ediyorlar cevabı. Derdi ki insanlardan ünsiyetini kesti, Mevla ile ünsiyetini artırdı. İnsanlardan ülfetini kesti derdi. Manevi bir en yüksek makamlar artık efendisi için. Tekamülün zirvesi yani. Çünkü Allah Teala'nın seyri sülükte terakkiyat gayri mütenahiyedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile hala manevi terakkilerine devam ediyor. Okuduğumuz salavatlar ve bütün ona gidiyor ya yaptığımız bütün ibadetler o bize öğrettiği için bir misli ona yazılarak hala manevi terakkiyatı devam ediyor. Onun için Efendi Hazretimiz de devam ediyor. Resulullah Efendimiz'inki devam ediyorsa yani. Anladınız mı? Ama son 10 sene yani insanlarla ülfeti yok. Soru sormaz. Yani veyahut da sana gel ders okutayım sana kitaptan oku şunu doğru oku, yanlış okudun şunu düzelt. Hani bize bunu yapıyordu bize. Açıyordu, öğretiyordu, okutuyordu. O dönemler değil. Onun için ben dünkü çocuklar diyorum. Yoksa yani Efendi Hazretleri'nin hadislere itikat konusundaki hassasiyetini benim kadar bilemezsiniz. Bende çok örnek var daha konuşamadığım. Onu demek istedim. Yoksa tabii ki insanlar bana bir hadis öğretseler, bilmediğim bir şeyi nakletseler ben hemen kaparım yani. Ve hürmet ederim öğretene yani. Yani allemeni harfen fakat sayalını yaptı. Bana bir harfi öğreten beni köle etti diyor Hazreti Ali Efendimiz yani. Ne demek? Kimi reddetmişik? Kimin ilmini reddetmişik? Onun için diyor ya Ömer diyor. Niye böyle sert davrandın diyor. Niye adamı kırdın geçirdin bir de kafanı koparım diye tehdit ettin. Adam Yahudi. O zaman o anda Yahudi o kişi. Bir Yahudi alimi. Bir Müslüman da değil. Ama burada Müslüman olması mühim değil ki. İnsan olması mühim. Çünkü burada adab-ı muaşeret ve ahlak var. Bir adamdan borç almışsın, ona borcunu ödemen için gelmiş borç alacağını istiyor. Bu adam Yahudiymiş, Ermeniymiş, Hristiyanmış, Museviymiş bunu ne fark eder ki? Buna insanca muamele icap eder. Ama o terbiyesizlik yaptı. Kalktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbisesini arkasından çekti, boynunda iz bıraktı. Ondan sonra yaka paça derler ya, yaka paça bu demek işte. Bir mecami'i sevbi. Elbisesinin yaka paçasını ya. Mecami'i toplanma noktaları. Böyle burasından, yakasından, yaka paça böyle. Tuttu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çekti böyle. Ondan sonra ne biçim adamsınız? Borç ödemek bilmiyorsunuz. Abdülmuttalib oğulları hepiniz böylesiniz falan filan. Yani başlatan o yani. Terbiyesizlik yapan o. Görünüşte tabii. Ama Hazreti Ömer Efendimiz de buna cevap verdi tabii. Ama korkuttu biraz öldürürüm şeyi. Orada korktu adam yani. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir yandan tebessüm ediyor. Yani ya Ömer bilseydin böyle yapmazdın. Burada başka bir iş var şimdi çıkacak. Ya Ömer o da ben de senin bu davranışına değil daha başka davranışlarına muhtaçtık. Bize başka bir şey, başka bir tutumla yaklaşmalıydın. Ya Ömer te'muruni bana emretmeliydin bi husnil kaza. Ya Resulallah emretmeliydin diyor bir de yani. Teklif etmeliydin, söylemeliydin de değil bak emretmeliydin. Bana demeliydin ki yani güzel ya Resulallah borcunu güzel ödesen iyi olur yani öde yani. Buna vakti gelmiş madem adam istiyor bak öde. Ve te'muru ona da emretmeliydin demeliydin bi husnil tekazi. Ya sen de istemenin bir usul adabı var. Bu tamam alacaklısın haklısın ama gelip de elbisesini çekerek yaka paça yakalayarak ondan sonra milletin içinde siz borcunuzu ödemekte sözünüzde durmakta çok geciktiren bir milletsiniz şeklinde bu konuşmayı yapmamalıydın. Sen de edebinle alacağını istemeliydin diye ona da bana hüsnü kaza güzel ödemeyi ona hüsnü tekazı güzel istemeyi alacağını istemeyi emretmeliydin. Böyle yapmamalıydın ya Ömer. Sümme kâle. Ondan sonra dedi şeye, o Zeyd ibn-i Sâne'ye. Dedi ki, sen dedi bana böyle bir hareket yaptın ama ben borcumu geciktirmem. Ben sözümü asla bozmam. Değil mi? Muhammedun Resulullah sadikul vâdilemîn. Değil mi? La ilâ illallahül melikül hakkul mübîn. En meşhur zikir. 100 kere okunsa cennetin kapısını çalar ve zenginlik kapıları ona açılır. Her gün 100 kere okusa. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin. İstekra biha babel cennet. Cennetin kapısını onunla çalar. Yani açılır. Ve estecdebel gına, zenginliği celbeder. Acayip zengin olur yani. Yüzüncüde ne deniyor? Muhammedur Resulullah sadikul vaadil emin. Emin güvenilir, sadikul vaad sözünde duran. Sözünde durmak da insanlar için de zirve ya. Dedi ki, lekad bekiye muhakkak kalmış idi min eceliği borcun süresinden selatün. 3 gün kalmış, kaldı. Sen dedi niye 3 gün evvel geldin de bana bu hareketi yapıyorsun yani. Yani sahabeye de yanındakiler de şimdi ne olduğunu anlamadılar. Şimdi ne olduğunu anlamadıkları için izah etmek durumunda kaldı. Dedi ki, ben dedi yani sana borcumu geciktirmedim. Daha günü gelmedi. 3 gün kaldı. Daha 3 gün varken bana bu hareketi yapıyorsun. Yani çünkü onu niye dedi o kadarını? Yani millet de zannetmesin ki borcumu geciktirdi. Saat saniye şaşmaz ya. Borcunu geciktirir mi? Haşa. Çok tehlikeli bir şey zaten borcunu geciktirmek. Yani söz bozmaya giriyor. Söz bozmak münafık alameti. Söz verdiği zaman sözü bozar. Ayetül münafıkı selat. Münafıkın alameti 3. Çek veriyor ödemiyor. Münafık alameti. Senet yazıyor ödemiyor. Münafık alameti. İzâ haddete kezeb, konuştu mu yalan söyler. Ve idâ vâdî ehlef, söz verdi mi bozar. Ve idâ tümine hân, emanet güvenirsin, hıyanetlik eder. Sen ona güvenmişsin de o borcu vermişsin. Sen de ona göre hesaplıyorsun. Bu çeki tahsil edeceğim, ondan şuraya şuraya ödeme yapacağım. Sen de borçlanıyorsun. O oradan gelmedi mi, geciktiği zaman ne oluyor? Sen burada kaç kişiye verdiğin sözde? Sıkıntıya giriyorsun, zincirleme, trafik kazası, rezillik yani. Onun için bir söz bozmak, hele ki borç meselesinde gününü geciktirmek kadar büyük günah yoktur yani. Çünkü insanlara da günah sokuyorsun. Kaç kişi de sana sövecek bu sefer, ödemedi borcumuzu ne biçim adam diye. Halbuki sen alacağına güvendin yani. Bunlar çok önemli. Ve Ömer'e emretti sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer'e, Hazreti Ömer Efendimiz'e yakdıhi, dedi yakdıhi ödesini ona, malehu. Tamam dedi, 3 gün evvel istedi ama olsun, evvel vermek haram değil hoş. Borç alırsın, evvel versen, sonra verirsen haram, söz bozmuş olursun. Önce verirsen haram değil ki yani, caiz yani. Tamam dedi, 3 gün evvel geldi, bize böyle yaptı. Sen de ona öde dedi, malehu. Alacağın malı, yani işte ne kadar, ne diyeyim sana işte, çuval diyeyim, hurmaysa, onu ödedi. Ve yezidu, ilave yap, yapasın dedi. Hu ona, 20 sa'an, 20 ölçek, 20 ölçek işte sağ. Şurada da var. Orada bir tas var ya. Şurada bir bakır tas var orada. Bir kutunun içinde mi? Gördün mü öyle bir şey? Ha getir bakayım. Ha o sağdır yani. Medine'deki ölçek şeyidir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in ölçeği sağ değil mi bu? Ne yazıyor üzerinde? Müt. Müt mesela ölçek. Bu Efendim sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu var ya, bu bir müt. Medine'nin müttüne sağına bereket ver ya Rabbi. Allah'ın barik lena fi sağına müttüne. Ya Rabbi ölçeklerimize bereket ver. Medine'deki alışverişlere, ticaretlere bereket ver. Vec'al ma'al bereketi bereketeyn. Bir bereketin yanına 2 bereket daha koy. İbrahim Halil'in Mekke için dua etti. Ben de Habib'in Medine için dua ediyorum ya Rabbi dedi. Müslim, sahih Müslim hadisidir. Orada geçiyor burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şu ölçeğin içindeki suyla abdest alırdı. Abdeste kullandığı su bu, bunun için kadar. Abdeste kullan. Bizimki bizim abdestle millet banyo yapar. Bunun içi abdest suyuydu bu kadar. Bundan abdest alır. Allah Allah. Bu Efendimiz'den kalmadı ha şimdi. Yanlış anlamayın. Aynı ölçeği Medine'de yaptılar, bana hediye ettiler. Bu Medine'deki seyitler yapıyor bunu. Ondan sonra bunun 4 katıyla da bu diyelim müt. Bunun adı neymiş? Müt. Sağ ölçek dediğimiz bunun 4 tane daha koyarsan ne oluyor? Sağ oluyor. İşte ona dedi ki 20 sağ. Yani bunun 4 misli bir sağ. 20 sağ hurma ilave yap dedi. Niçin? Lima ravva, korkuttuğu için onu. Yani Dedi korkuttun adamı dedi. Adamı ölümle tehdit ettin, korkuttun. Onun için dedi ona 20 sağ da bayağı bir şey yani 20 sağ hurma. Efendim bundan 80 mi diyor? 80 tane bundan yani. Biliyor musun? Efendim şeyin lafıyla söylüyorum size abicim. He, Ferhat Efendi'nin şeyini söylüyorum yani ha. Hesabını yani bir şey olursa ondan sonra. Şimdi bu Medine müzesinde Darül Medine-i Münevverat müzesinde duruyor bunun aslı. Orijinali orada duruyor. Aynı ölçeyi yapmışlar. Evet. Gusül abdestini alırdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar süre gusül abdesti alırdı biliyor musun? Yani bunun diyelim 4 katıyla. Yani bununla abdest alıyor. Abdest aldığı suyun 4 katıyla da gusül abdesti alıyor. Bizim gusülle 20 kişi gusül eder. Zaten musluklar acayip akıyor. Bir de tazyik basıyorlar. Tazyik olmayınca da kızıyorlar. Ya bu musluk niye tazyiksiz? Ondan sonra şarul şurul çok büyük israf. Ondan sonra namazımız niye kabul olmuyor? Ondan sonra duamız niye kabul olmuyor? Ondan sonra abdeste israf yaparsan o abdeste yaptığın dua kabul olmaz. Çünkü israf haram. Tederyasul efil bu israfın abdeste de israf olur mu? Buyurdu neam ve levkün teala nehrin cari. Akan suyun ırmağın yanında bile abdest alsan, ırmağın yanında fazla kullanırsan suyu israf. Ama ırmak akıyor boşa gidiyor. Boşa gidiyorsa boşa gidiyor ama oradan aşağı temiz gidiyor. Oradan aşağı temiz gidiyor. Sen onu fazla suyu kullandığın zaman müstamel yapıyorsun. Bunlar böyle işler yani. Allah'ım salli aleyhi ve Muhammed ve aleyhi ve sellem. Yani onun ölçeğinin misali bile olsa Nali Şerif'inin nasıl aynı ölçeğinde yaptığımız Nali Şerifler bize bereket oluyor. Alimler kitaplarını beğendi. Bu da bereket oluyor. Çünkü neden? Tıpatıp. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz'e ne dedi? Sen dedi onu korkuttun dedi. 20 ölçek de sağ ilave edeceksin. Fekâne işte bu durum oldu. Nedir oldu? Sebebe İslami. O Yahudi aliminin Müslüman olmasına sebep oldu. Onun için kılıçla kalkanla topla tüfekle fethetmediler. Ahlak ile güzel huy ile Osmanlı ecdadımızın da çoğu Müslüman etmeleri bütün dünyayı, Avrupa'yı, her yeri Müslüman etmeleri güzel davranışları, güzel muameleleri sebebiyle oldu. İslam ahlak dinidir. Güzel huy dinidir. Ve zelke neden Müslüman oldu? Bu konu ennehu bunun sebebi ennehu kendisi kâne idi yakulü derdi anlatırdı yani. Ben Tevrat okurdum. Tevrat'ı iyi bilirim. Yani değiştirilmemiş Tevrat. Muharref olmamış Tevrat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Bende tahrif olunmamış. Şimdi bulamazsın tahrif olunmamış bir tane Tevrat. Tabii Yahudiler o işi bütün dünya çapında yaptılar. Eskiden tabii daha eskiden yaptılar. O dönem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni çıkmış yani. Ben orada Tevrat'ta okudum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili bazı sıfatlar zikrediliyordu. Şimdi bu sıfatlar içerisinde ben baktım, inceleme yaptım. Medine'de Yahudiler çok olduğu için o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yakın oldukları için hatta pazarları aynı, pazarda, çarşıda bir şeyler satıyorlar, alıyorlar. Yani Medine çarşısında onlar da geliyorlar. Onun için böyle bir haşır neşirlik var. Bundan dolayı ben inceleme yaptım. Senin huylarını inceledim. Ahlakını inceledim. Efendim. Bu incelemelerim neticesinde işte gözü şöyle olacak, boyu şöyle olacak, sakalı şöyle olacak, alnı şöyle olacak. Yani bütün bunlar Hilye-i Şerif, Şemali Şerife. Bunlar Tevrat'ta yazıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tarifi. Yani ne diyorsunuz şimdi? Eşkal belirleme. Değil mi? İşte eşkal o bir şey diyor, bu bir şey diyor. Emniyet ne yapıyor? O eşkalle beraber robot resim çiziyor. Ondan sonra da eşkal şeklince bir yani. Eşkal. Şekil belirliyorsun. Tevrat'ta da Mevla Teala ne yazmış? İşte benim Muhammed'imin sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda göndereceğim peygamberimin İşte gözü şöyle, kaşı böyle, göğsü şöyle, tüyleri şöyle, sırtında nübüvvet mührü var. Tüylerden yazı var. İşte bunlar hepsi yazılmış. Ben dedi bunların hepsini incelemelerim neticesinde hepsi çıktı sende dedi. Fakat mabakiye kalmadı. Min alamatü nübüvveti peygamberlik alametlerinde şey henüz bir şey kalmadı. Eksik. İlla muhakkak vakat araftu. Ben anladım. Fa onları fi Muhammed'in. Muhammed'de sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe orada dinliyor. Hazreti Ömer dinliyor. Şaşırdı kaldılar. Ben dedi Muhammed'de sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberliğine alamet olarak Tevrat'ta. Ben dedi Tevrat'ı biliyorum çünkü. Tevrat'ta yazılan alametlerden bir şey eksik kalmadı. İllez neteyni. İki şeyi deneyememiştim. İki şey eksik kaldı. Bütün alametleri tuttu. İkisini ben yani şahit olamadım. Gözlemleyemedim yani. O zaman da ne oldu? İmanımı geciktirdim. Acaba bu iki sıfat var mı? Lem ehbur ehbur haberadan yani. İhtibar yani. Lem ehbur denemedim yani. Sınamadım. Huma o iki hasleti. O iki haslet Tevrat'ta ne yazıyordu? Yesbiku geçecek hilmuhu yumuşak huyu cehlehu. Hani insanlarda bulunan cahilce davranışlar, hani biri bir şey konuştuğu zaman veya sana bir ters hareket yaptığı zaman veya bir terbiyesizlik yaptığı zaman hemen ne yapıyor adam? Cahilce davranıyor. Ne yapıyor? Bağırıyor, çağırıyor, arabadan iniyor, vuruyor, kırıyor, sövüyor, dövüyor. Bütün hadiseler cinayetle sonuçlanıyor haberlerde. Bir terbiyesiz hareketten, bir korna basmaktan, bir bilmem el kol hareketinden ne olaylar çıkıyor yani her gün. Bunlar cahilce davranışlar. Niye? Git işine git yoluna. Ne yolu tıkatıyorsun millet arkada köprü tıkan ikiniz kavga edeceksiniz diye. Ne cahil adamsın. Muhammed'de sallallahu aleyhi ve sellem olacak üstün sıfatlardan birisi nedir? Yesbiku geçer. Hilmuhu onun yumuşak huyluluğu neyi geçer? Cehlehu. Ona yapılan cehaleti. Yani kendisine yapılan cahilce davranış. Cehlehu ne demek? El cehlellezi yu'melu bihi. Anladım. Cehlellezi yu'melu bihi. Ona yapılan cehaleti geçer. Yani kendisine cahilce bir hareket çekiliyor. Ama ona, onun hilmi ondan öne geçiyor. Ve ne yapmıyor ona? Bağırmıyor, çağırmıyor, dövmüyor, sövmüyor. Bu bir. Belki bunu ben de yaparım. Misal. Bir adam bana bağırdı, çağırdı, cahilce davrandı. Belki bizden birimiz de hani şu anda öyle insanlar da var yani. Ne yapabilir? Kendisine cahilce davranıldığı zaman Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle selamun aleyküm la nebtegil cahilin hadi size eyvallah bana müsaade cahillerle işimiz yok deyip geçer belki. Ama ikincisi daha cahil. Ve la yezidu artırmıyor hu onu şiddetül cehli kendisine yapılan cahilce kötü muameleler İlla artırıyor hilma ahlakını daha güzelleştiriyor. Şimdi bu zor. Belki bazımızda yani damarları alınmış hesabı sinir az olur. Adam bağırır çağırır söver döver öbürü der ki işte geçeyim gideyim der bununla muhatap olmayayım der. Hadi bunu da belki bulursun. Ama bir de ne yapıyor? O sessiz kalmakla, yumuşak davranmakla yetinmiyor. Ona daha fazla ikram ediyor bu sefer. Hürmet ediyor. Hediye veriyor. Ondan sonra bir alacağına on daha veriyor. Falan. Bizdeki en iyi huylumuz, en evliyamız, yani en evliya içimizde olan bile sessiz kalır falan. Sen de ne mübarek adam ya. Bağırtlar çağırlar adam için çıkartmadı. Ama şimdi ona bir de hediye verecek. İkram edecek. Ya bu adam bize sövdü, bağırdı, elbisemizi çekti. Bilmem, yaka paça bizi milletin içinde rezil etti. Falan falan. Ben buna bir de baklava bir tepsi göndereyim. Veya bir para yollayayım, hediye yollayayım. Der mi ya? Nerede böyle bir evliya? Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarifinde bu da geçiyor. Kendisine yapılan şiddeti, cehalet onun hilmini artırır. İşte fakat o kişi yani Zeyd ibn-i Sane ne yaptı? İmtihan etmiş oldu Hu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bihaza bu durumla çünkü neden? O da biliyor borcunun alacağı son süresine 3 gün kalmış. O da biliyor. Maksus yaptım diyor. Gününde zaten verecek biliyorum diyor. Ama diyor gideyim gününden evvel diyor bir dalayım dedim diyor. Şöyle bir rezillik çıkarayım dedim diyor. Niye? İki sıfatı araştırıyorum. Bakalım benim yaptığım cahil tutuma karşı ne tepki verecek? Hilimle muamele edecek mi? İki dahası da var. Neden? Acaba yaptığım bu davranıştan dolayı onun bana karşı iyiliği artacak mı? Bir de iyiliği artacak. Sessiz kalmak yetmiyor yani. Tevrat'ta böyle yazıyor çünkü. Ben bunu denedim diyor. Yani fevecede buldu tabii Hu Efendimiz'i kema vusufe Tevrat-ı Şerif'te vasfedildiği, nitelendiği sıfatlara göre buldu. Yoksa mesela adamdan 80 ölçek aldın, adama 100 ölçek verirsen bu ne olur? Faiz olur. Şimdi yani adamdan 80 lira aldın, 100 lira geri verdin. Ne olur? Faiz olur, caiz. Ama buradaki mesele başka. Niye buradaki mesele başka? Tevrat'ta yazıyor ya, bir de fazla iyiliğini arttırır. Onun Müslüman olması için ona özel bir muamele yaptı yani. Tabii bu borcun karşılığı ödeye olarak değil de ne buyurdu? Korkuttuğun için, onu korkuttuğumuzdan dolayı adam panik oldu, korktu. Kalbi çarptı falan. Öldürecek beni Hazreti Ömer diye. O korkuttuğun için dedi kefareten. Yani borcu 80 ise al sana 20 ilave değil. O ayrı bir şey. 80'e 80 öde. Ama sen bunu korkuttun. Korkuttuğun için hak tereddüt etti yani. Adamın hakkı geçti üzerimize. Korkuttuk adamı. Bu sefer ne yapacağız? 20 de ayrıyetten hediye verilmek suretiyle korkutmanın kefareti olsun. Yani buralara dikkat edelim. Zaten vasıfta ne var? Yapılan kötü muamele onun iyiliğini artıracak. İşte orada da 20 şey ölçek sağ artırması da Allah Allah tam Tevrat'ta yazdığı gibi ya dedi. Ve böylece Müslüman oldum. İşte bundan dolayıdır ki önümüzde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huyu var, ahlakı var, örnekliği var. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Kainatın Efendisi'nde sizin için çok güzel bir numune imtisal var. Tam örnek, en güzel örnek sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için sünnet sade sakal bırakmak değil, sade misvak kullanmak değil, sade sarık sarmak değil, sade cübbe giymek değil. Bunlar da sünnet. İşte bu sünnetler kılık kıyafet sünnetinden, çarşaf giymekten vesaire daha zor. Çünkü tabii ki bunlar da zor. Toplum içinde 80 milyon içinde belki bir 50 bin, 100 bin şalvarlı, cübbeli, çarşaflı. Çünkü çarşaflı çok çıkar. Çarşaflı 100 binleri geçer de şalvar cübbeli az çıkar. Yani onun için zor tabii. Zor olduğu için az. Ama ahlak güzelliği daha az. Çünkü de şallal cübbeli sakallı sarıklı görünen çarşaf giyinen bacılarımız içinde de böyle yani alacaklısına, komşusuna, gelenine, gidenine, kendisine bağırana, çağırana böyle güzel muamele eden ne kadar çıkar? O zaman bu azın da azı olmuş oluyor. Ekallü minel kalil. Onun için çok değerlidir bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstün ahlakına tabi olacağız. Bu babta bir ders daha kaldı. İnşallah haftaya cuma bu babı bitir, yani faslı bitiririz. Bab bitmez de. Yani bab Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faziletleri babı. Çok fasıl var. Mesela önümüzdeki fasıl. O burada yani sinirlenmemesi falan. Bu fasıl oydu. Ta geri kaldık yani. Kaç aydır yapamıyoruz ya. Kaç ay ara verdiğimizde o fasılda kalmıştık. Onu bitireceğiz haftaya. İnşallah ondan sonra fasıl cömertliği, iyiliği, müsamahakarlığı falan. Ona da bazı örnekler verecek. Yani nasıl dağıtıyordu, nasıl veriyordu. Dünyada kimse onun kadar cömert olamaz. Tabii Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim şefaatlerine nail eylesin, himmetlerini üzerimizde. Dünyada şefaatlerine ahirette nasip eylesin. Bütün sünnetlerine ittiba, özellikle güzel ahlak, insanlarla iyi geçinmek, kötülükle mukabele etmemek, hatta kötülüğe iyilikle mukabele ederek insanların sevgisini celbetmek, aralardaki husumetlerin kalkmasına sebep olma huylarında ve vasıflarında kendisi hakkıyla ittiba cümlemize müyesser eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesira velhamdülillahi rabbil alemin.